Venis, de departe, am venit, și la viclaie n-am fost, și la viclaie n-am fost. Unde s-a născut Hristos, unde s-a născut Hristos, și-am văzut ce viața mamă, și-am văzut ce viața mamă, pe care mare o cheamă, pe care mare o cheamă, cum umbla de casă în casă, cum umbla de casă în casă, ca pe fiul el să nască, ca pe fiul el să nască. Mai târziu găsi apoi, mai târziu găsi apoi, un taur frumos de oi, un taur frumos de oi. Și acolo pe pânjor, și acolo pe pânjor, s-a născut Domnul Hristos, s-a născut Domnul Hristos. Se plece îngeri coboară, se plece îngeri coboară, saurule încorzoară, saurule încorzoară. Prânse și cu scaune roată pe lângă dânsa. Și pe dânsa un colac mândru și frumos din pielea Domnului Hristos. Noi când vedem colacul acesta nu ne întrece, că nu-i toc cu parță cu toc, nu le poftim că paile și turnele nu s-a fiți. Avură supânul gazdă și avură, avură 8 zunzi la corne lungi să vină mai aproape. La abuz aurit, la picioare potcodit, mersere cu ei în câmpul Ierusalimului. Arără cât arără, brază neagră răsurână și grosul de vățără. Ploaia tropoție, soarele luce, greu să coțe la supânul gazdă, foarte bine părea. Când au fost la secerători, au început a umbla pe la încheietor, să cauze ceva secerători. Găsire ce găsire, 2 babe adunate ca 2 șeri încărligate. Adunare de pe snop, pe claie, de pe claie, pe grămadă, voi bun supânul gazdă. Când am fost mai micitele, eram harnic prugă el, dar cum? S-a mărs eu cu vecinul Valer, acolo pe chimii, lângă chimii eu, acolo, aproape, fără rupă. Da. El a zis să trage cârcei, eu am tras de hecei și s-am împins, am tras, iată cu ce-am rămas. Dar bine că nu. Și îmi ia și mulțumim 34 de obândi. Iar cine nu a ști, a lăsat pe linca ții, și o bec și mi-o schimb. Pahar. Și din toate-i mânca. Și de aici îi mânca. Mulțumim, v-ați mulțumit Dar mă tem că nu vă știi. Mulțumesc că întâi frunzița de cutâi, că stânără și nu știu, și grenguța de mușcat, că stânără neînvățată, că n-am mulțumit niciodată. Turtureaua câmpului cânt, care stă în coastele plugului, acântă și ciripește și frumos vă mulțumește. Și frumos vă mulțumesc și eu să vă dea Dumnezeu bine, să mai veniți pe la mine, că atunci mă pregătiți și frumos vă mulțumi. Paharul ea, gazi, horinca mea, voi face ce vrea cu ea. De l-ai vrea, de nu l-ai vrea, un pahar n-a rămânea. Hristos îmi rătune. Hai să vrem viva să trăiază, la noastră viva să trăiază. Yes, Junior, don't go.